اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10-10 بار درود شریف پڑھے، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، بڑی عیش و عشرت کی زندگی تھی۔ حال یہ تھا جب سوار ہوتے تو آپ کے خدام 40 ڈھالے سونے کی اور 40 گرز یعنی ہتھوڑے سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے، آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا، چھت پر کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اونٹ بھی چھت پر مل سکتا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، اے غافل، تو بھی تو اطلسی لباس، نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اگر چھت پر اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو نرم نرم بستر پر اللہ عز و جل کو تلاش کرنا کون سی دانائی ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس کا بڑا اثر ہوا، دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ صبح جب آپ اپنے شاہی تخت پر بیٹھے اور عام دربار لگا ہوا تھا، اتنے میں ایک اجنبی شخص دربار میں داخل ہوا۔ اس نوارد کا کچھ ایسا روگ تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی روک نہ سکا۔ آتے ہی کہنے لگا، یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ مسافر خانہ ہے کب؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اجنبی نے پوچھا، ارشاد فرمائیے، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ بادشاہ بولا، میرا والد۔ پوچھا، والد کے پہلے؟ جواب دیا، میرے دادا جان۔ پوچھا، آپ کے دادا جان سے قبل؟ کہا، میرے دادا جان کے والد صاحب۔ اجنبی نے کہا کہ علی جا، آپ خود ہی فرمائیے کہ مسافر خانہ اور کس کو کہتے ہیں؟ مسافر خانہ ہے وہی جس میں ایک جائے دوسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی باہر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر سخت چوٹ لگی، وہ کانپ اٹھے اور تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ اجنبی نے کہا، جواب دیا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کا دل ایک تو رات کو اونٹ تلاش کرنے والے واقعے سے چوٹ کھایا ہوا تھا، اور دوسرا اس واقعے نے ان کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا، دل کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور دنیاوی سلطنت کو آپ نے خیر بات کہہ دیا. پھر 9 سال تک ایک غار میں مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے, یہاں تک کہ آسمان ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں یہی واقعہ بیان کر کے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا لباس خود سی رہے تھے کہ وہاں سے ایک امیر آدمی کا گزر ہوا. اس امیر شخص نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا تو دل میں کہنے لگا انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں آخر کیا حاصل کیا کہ اپنی گدڑی بھی خود ہی سینی پڑ رہی ہے. سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے دل کے حال سے باخبر ہو گئے اور فوراً اپنی سوئی دریا میں ڈال دی. پھر بلند آواز سے نعرہ لگا اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس لا دو. وہ امیر حیرت میں تھا کہ اتنے بڑے دریا میں پھینکی ہوئی چھوٹی سی سوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صد ہزار ماہی لاہیے سوزنے زر در لبے ہر ماہیے روبرا دند از دریائے حق حق کر بغیر شیخ سوزن ہائے حق حق. یعنی ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لیے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں اپنی سوئی چاہیے. چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی نے ڈبکی لگائی اور اپنے منہ میں وہی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے ڈال دی. اس امیر نے جب یہ کرامت دیکھ لی وہ حیران ہو. سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی نے اس امیر سے جو کچھ فرمایا اس کو مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی میں اس طرح فرماتے ہیں روبرو کردہ بگفتش اے امیر ملک حق بے یا چنی ملک فقیر. آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر کہا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس ایمان افروز حکایت سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں کہ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خیال خام ہے. کہتے ہیں ایک بادشاہ کی کنیز محل میں صفائی کرتے کرتے تھک گئی اور بادشاہ کے نرم و گداز بستر پر ہی لیٹ گئی. اتفاق سے بادشاہ اپنے کمرے میں آیا. اس نے جب اپنی نوکرانی کو اپنے شاہی بستر پر لیٹے دیکھا تو سیخ پا ہو گیا اور ایک زوردار درہ اس خادمہ کو دے مارا. وہ تڑپ کر جاگ اٹھی مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی. بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا, جھلا کر کہا ابے ایک تو بے ادبی کی اور اوپر سے ہنس رہی ہے. کنیز بڑی دانا تھی, اس نے جو کچھ جواب دیا وہ گرہ میں باندھنے کے قابل ہے. کنیز بولی علی جان مجھے اس خیال سے ہنسی آ گئی کہ میں 2 گھڑی اس نرم اور آرام دہ بستر پر غفلت سے لیٹی تو اس کی صدا میں ایک درہ کھانا پڑا تو جو بد نصیب اس پر عمر بھر سوئے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سنگ بھائیو، معلوم ہوا کہ نرم نرم بستروں پر سونا، غفلت کے ساتھ اپنا وقت کھونا، یہ مطلب اللہ کو پانے کا سبب کیسے بنے گا؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا شاہی بستر چھوڑا، شاہی تخت سے منہ موڑا اور اللہ عز و جل سے حقیقی معنوں میں رشتہ جوڑا، تو کدھر کے کدھر نکل گئے؟ جب تک بادشاہ تھے کوئی ان میں کرامت نہیں تھی، لیکن جب فقیری اختیار فرمائی تو مچھلیوں نے بھی اطاعت کی اور ان کی سوئی لا کر حاضر کر دی، اور بہت بڑے ولی اللہ بن کر ظاہر ہوئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس دنیا نے اپنے پاس جھونپڑا ہو یا عظیم الشان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح چند روز اس میں رہ کر چلے جائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھولی کہ آپ کے اس محل میں آپ سے پہلے کون رہتا تھا، تو والد والد سے پہلے، دادا دادا سے پہلے، پر دادا، تو یہ محل جو تھا اس کو آپ نے مسافر خانہ قرار دیا خضر علیہ السلام نے، تو کیا محل اور کیا یہ دنیا؟ یہ دنیا بھی مثل مسافر خانہ، مسافر خانہ اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں سے کوئی مستقل قیام نہ کرے۔ تو اس دنیا میں بھی اگرچہ عرف عام میں ہم مستقل قیام کرتے ہیں، مستقل قیام گاہ کہتے ہیں، مستقل رہائش، یہ سب عرف ہے، حقیقت میں مستقل قیام اس دنیا میں کسی کا نہیں۔ مستقل قیام تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا آقا کے پڑوس کے اندر جنت میں ہوگا انشاءاللہ، باقی اس دنیا میں مستقل قیام بھائی کس کا؟ آپ خود اندازہ فرمائیے، آپ غور کیجئے، آپ کے خود گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا عزیز ہوگا کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، مستقل قیام اس کو یہاں نصیب نہیں ہوا ہو، اور آپ کو بھی چلنا پڑے گا۔ یہ خوشیوں بھرا گھر ماتم کدا بن کر رہے گا کہ جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اس کا دماغ چل گیا، اب وہ دفن نہ کرنے دے، لوگوں نے بھوتیرا سمجھا، وہ مانتی نہیں کہ میرا بیٹا کیسے مر سکتا ہے۔ آخر ایک دانا شخص نے اس بڑھیا کو اس طرح سیٹ کیا کہ اس کو کہا کہ میں ایک عمل جانتا ہوں کہ اس سے یہ زندہ ہو جائے گا، مگر اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی ایسے گھر سے پانی لے کر آئیں کہ جس گھر میں رہنے والوں کا کوئی رشتہ دار کبھی فوت نہ ہوا۔ تو بڑھیا میں اپنی سی عقل دی، اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے، ہم تو بہت سے لوگ ہنسی خوشی رہتے ہیں، کوئی ان کے گھر غم نہیں ہے، نہ کبھی جنازہ اٹھتا میں نے دیکھا، ابھی لائی تو پڑوسی کے گھر پہ دستک دیتی ہے کہ اپنے مٹکے سے ذرا پانی بھر کے لد دو، اور ہاں یہ تو بتاؤ کہ آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال تو نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بڑی بی کیا بتائیں، ہمارے والد صاحب ہمیں روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. اچھا آپ کے والد فوت ہو گئے، چلو بھائی دوسرے گھر پہ اس نے دستک دی کہ مٹکے میں سے ذرا ایک گلاس پانی دے دو. ہاں بھائی یہ تو بتا دو کہ آپ کے گھر کبھی فوتگی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میری تو ماں مر گئی یتیم. اس طرح وہ گھر گھر پھری، لیکن کسی نے ماں کی موت، کسی نے دادا کی موت، کسی نے بیٹے کی موت، کسی نے بیٹی کی موت، ہر ایک نے اموات گنوانی شروع کر دی. تب اس کی عقل میں آیا کہ سب کے گھر پہ موت ہوئی ہے تو میرے گھر پہ موت ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی تدفین کی اس نے اجازت دے دی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہر ایک کو دنیا سے چل پڑنا. آج ہمارے عزیز دنیا سے رخصت ہو چکے، کل ہمارے بچے کہیں گے ہمارا ابا فوت ہو گیا، ہمارے بھتیجے کہیں گے ہمارا چچا فوت ہو گیا، بھانجے بولیں گے ماموں انتقال کر گیا، دوست کہے گا میرا دوست چل بسا. ہمارے بارے میں یہ خبر مشہور ہونی ہے، ہونی ہے، ہونی ہے، ہو کر رہنی. موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ. تو اس لیے میرے پیارے پیارے سہی بھائیو، موت یقینی ہے. غفلت کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی بھی کٹ جائے گی، دکھوں بھری زندگی بھی گزر جائے گی. اصل زندگی تو سچی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی، ہم اس کو حقیقی زندگی کہتے ہیں. حقیقی زندگی یہ نہیں جس کا مستقبل روشن کرنے کی تگ و دو میں ہم رات دن پڑے ہیں، نیندیں اڑا رہے ہیں، صاحب اس کے امتحان میں فیل ہو گئے تو مستقبل خراب ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو یوں ہو جائے گا، دو پیسے ہاتھ میں نہیں ہوں گے تو یوں ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں، مستقل زندگی یہ نہیں. آؤ قرآن پر ایمان رکھنے والوں، ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں مستقل زندگی کیا ہے. چنانچہ سورۃ العنکبوت پارہ 21 آیت نمبر 64، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا تھا اگر جانتے تو دنیا کی زندگی کو لہو و لعب سے تعبیر کیا گیا، یعنی کھیل کود. تو جس طرح بچے کا وقت کھیل کود میں پاس ہو جاتا ہے، دیکھو نا بڑے بھی تو کھیل کود تو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اب ٹائم پاس ہو جائے گا، تھوڑا کھیل لیتے ہیں ٹائم پاس کریں گے، تو ٹائم پاس کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جو ٹائم پاس ہو رہا ہے وہ پاس ہو کر ہماری زندگی کو فیل کر رہا ہے. جو جو ٹائم ہمارا گزر رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، وہ ہمیں موت سے قریب کیے جا رہا ہے. تو اس زندگی کو دنیاوی حیات کو کھیل کود سے تعبیر کیا گیا, کھیل کود میں ٹائم پاس ہونا, جلدی گزرنا. تو جس طرح بچے کھیلتے ہیں اور کھیل کود میں ان کا وقت گزر جاتا ہے, ان کو احساس نہیں ہوتا, تو اسی طرح زندگی بھی گزرتی جا رہی ہے. گویا جب موت آ پہنچے گی تو ایسا کہ جیسے ہماری ساری زندگی جو تھی وہ تو کھیل کود کی طرح اس کا وقت پاس ہو گیا. اب دیکھیں نا, اپنی اپنی عمروں پر ہر شخص غور کرے, کسی کی 20, کسی کی 15, کسی کی 35, کسی کی 55, کسی کی 60 اس وقت عمریں ہوں گی آپ میں سے, تو ہر ایک اپنے بچپن کو یاد رکھے ہوئے ہوگا. 60 سال کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اپنے ماضی کو دیکھتے ہوں گے تو بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہوں گی. گویا کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم چھوٹے تھے اور گراؤنڈ میں کھیلتے تھے, ہم چھوٹے تھے تو یوں یوں کرتے تھے, اور دیکھتے دیکھتے اب 60 سال کے ہو گئے. اب تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی, یہ اوسطن ہے, مطلب ورنہ تو چھوٹا بچہ بھی فوت ہوتا ہے, ہر ایک 60 سال پر نہیں جاتا, بلکہ اب تو نظر یہ آتا ہے کہ جوان بھی کافی مرتے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جی جی کر 60 سال 70 سال چلی, 80 سال 90 سال 100 سال, گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. دیکھیں نا, 100 سال نہیں, سینکڑوں سال سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں, وہ کہاں, اپنی اپنی قبروں. آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, ان کے محنت سے کمائے ہوئے اموال کیا ہوئے, بڑی سنبھال کر دولت رکھی تھی وہ کہاں گئی, مضبوط و مستحکم مکان تعمیر کروایا تھا کدھر گیا. تو اسی طرح آپ کے بھی یہی ہونا ہے, بینک بیلنس کا کیا بنے گا, آپ کے اپارٹمنٹ کا کیا بنے گا, آپ کے وسیع کاروبار کا کیا ہوگا, آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کا کیا بنے گا, آپ کے افسر ہونے کے عہدے کا کیا بنے گا, آپ کی وزارت کا کیا ہوگا, صدارت کا کیا ہوگا, آپ میجر ہیں, کرنل ہیں, جنرل ہیں, ان منصبوں کا کیا ہوگا. ارے ابھی تو دم خم ہے, ذرا بڑھاپے کو تشریف لانے دیجئے کوئی قریب بھی نہیں پھٹکے گا. نہیں نہیں, ذرا عہدے سے اتر آئیے کوئی وہاں بھی نہیں پوچھے گا. یہ دنیا مطلب کی ہے, یہ دنیا ہی میں منہ پھیر لیتی ہے. ذرا اپنے کو فالج گرنے تو دیجئے, گھر پہ فالج میں مبتلا ہو کر لیٹ کر دیکھیے تو صحیح کون پوچھنے آتا ہے. ہاں شروع میں 2-4 دن ہو سکتا ہے مروت میں لوگ پوچھنے آئے, پھر کوئی نہیں پوچھتا. بھائی ذرا اسپتال کا رخ تو کیجئے, بیمار ہو کر ادھر بھی نلکی لگی ہوئی ہے, ادھر بھی نلکی لگی ہوئی ہے, گھر والے رنگ کھا رہے ہیں, کر کچھ نہیں پا رہے, عزیز ملنے آتے جاتے آتے جاتے خلاص پھر نہیں پوچھے گا. اسکوٹر بڑی فاسٹ چلاتے ہیں, ذرا چوٹ کھا کر بے ہوش ہو کر کوما میں جا کر بستر پہ پڑ کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے. یہ دنیا کی مثالیں دے رہا ہوں کہ جیتے جی بھی آدمی خلاص, کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں, مرنے کے بعد کیا ہو. اگر اعمال اچھے نہیں کیے, اگر اپنے ذہن کو مدنی ذہن نہیں بنایا, اپنے کردار کو سنتوں کے سانچے میں نہیں ڈھالا, تو ابھی آپ کی جان اچھی ہے, ابھی صحت تندرستی, ابھی باڈی اچھی ہے آپ کی, ابھی زبان آپ کی اچھا بول لیتی ہے, ابھی آپ میں حسن و جمال ہے، ذرا جوانی کو ڈھلنے دیجئے، ذرا اپنے چہرے پر جھریاں آنے دیجئے کہ دیکھیے آپ کا کون بھاؤ پوچھتا ہے۔ ذرا اس بے وفا ذلیل دولت کو آپ سے روٹنے دیجئے، پھر دیکھو آپ کو کون پوچھتا ہے۔ ابھی دو پیسہ آیا، پارٹی ہے تو اس کے شاید لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہوئے، صاحب بہت بڑی پارٹی ہے، اس لیے آپ کو لفٹ نہیں دیتے، آپ کے پیسوں کو لپتے ہیں۔ آپ کرنل جرنل ہیں یا آپ وزیر ہیں تو لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے نہیں گھومتے، معاف کیجیے، یا آپ کے عہدے کے بھوکے ہیں، یا آپ کے عہدے کو سلوٹ کرتے ہیں۔ جس دن آپ کا عہدہ خلاص، آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ بھائی سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لے تو لوگوں میں آپ نے دعا سلام کی، کسی نے لفٹ ہی نہیں کروایا، آپ واپس آئے اور کرائے کا عمدہ لباس لیا، اس کو زیب تن کیا، پہلے کرائے کے لباس بھی ملتے تھے، بڑے کر و فر کے ساتھ پھر انہی لوگوں میں تشریف لے گئے تو سب کھڑے ہو گئے، استقبال کی، آئیے حضرت تشریف لائیے، مرحبا اہلا وسہلا۔ اب ان کی بڑی پذیرائی، بڑی آو بھگت اور عمدہ عمدہ کھانے ان کے سامنے چن دیے گئے۔ تو سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نوالہ اٹھایا اور اپنی آستین میں ڈالا، لے لے تیری دعوت ہے، کھا۔ ایک نوالہ اپنے غریبان میں ڈالا، چل تیری دعوت ہے تو بھی کھا۔ ایک نوالہ کپڑے کے اس کونے پر رکھا کہ چل تیری دعوت ہے کھا۔ لوگوں کو تھجوگا کہ ہم نے کس مطلب ہے کہ دیوانے کو وہ کھڑا رکھ دیا لا کر۔ انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے میں حاضر ہوا، جب بھی وہی شیخ سعدی تھا، لیکن مجھے کسی نے لفٹ نہیں کروائی، اب میں کرائے کے کپڑے پہن کر آیا تو میری آبغت ہو رہی ہے، تو پتا چلا میں بندہ تو وہی تھا اور وہی ہوں، میری کوئی ویلو نہیں، میرے یہ خوش پوشاکی کی ویلو ہے، میرے عمدہ لباس کی ویلو ہے، میرے سترے لباس کو دیکھ کر تم لوگوں نے مجھے مطلب ویلکم کیا۔ تو یہی حال ہمارے عہدوں کا ہے، عہدہ یہ بالکل یہ حقیقت، جس کے بعد عہدہ ہے اس کی ویلو ہے، جس کے بعد دولت ہے اس کی ویلو ہے، تو حقیقت میں اس کی ویلو نہیں، اس کے عہدے اس کی دولت کی ویلو ہے۔ ادھر عہدہ گیا، ادھر ویلو گئی، ادھر دولت رخصت ہوئی، ادھر ویلو بھی تشریف لے گئی، کوئی بھاؤ نہیں پوچھا۔ تو انسان کی کوئی قیمت نہیں، فٹ پاتھ پر بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر غریب مر جاتا ہے، اس کو کوئی اس پر رحم کھانے والا نہیں، کوئی مالدار سود خور اگر مر جائے تو ہزاروں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہر مالدار سود خور نہیں ہوتا، میں ایک مطلب ہے کہ مثال دے رہا ہوں کہ دولت کے اگر دولت کا جنازہ بھی تو کندھا دینے کے لیے سارے پہنچیں گے، غریب چاہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو ولایت کا درجہ ملا ہو، اس کا راہ پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو ہم سب کے سب حالات ایسے ہو گئے کہ گویا مفاد پرست بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا عز و جل رخصت ہوتا جا رہا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلتا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ دنیا کی محبت لیتی جا رہی ہے۔ تو دنیا کی محبت، دنیا کی ہوس، حرص، طمع، لالچ ہم پر غلبہ پا گئی، غفلت نے ڈیرا ڈال دیا، گناہوں کے سیلاب میں ہم بہتے چلے جا رہے ہیں، آخرت سے غافل، قبر کے معاملات سے بے نیاز، قیامت کی ہولناکیوں سے لا پرواہ ہو کر جہنم کے ہولناک عذاب کو فراموش کر کے اس زندگی کو ہم گویا سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور اسی کے مستقبل کو روشن کرنے کی ہر آن فکر ہے، اسی دنیا کو سجانے، اسی کو آباد کرنے کی دھن ہے، اور عقل پر اس قدر موٹے پردے پڑے ہیں کہ روز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھنے کے باوجود ہمیں ہوش نہیں آتا. شاید ہوش اسی وقت آئے گا جب موت خود آ پہنچے گی. فی الحال قاصد آ رہے ہیں, ہماری غفلت کی نیند نہیں اڑتی, خود آئے گی موت. جب جیسے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا غالباً فرمان ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ اٹھیں گے, مگر اس وقت کا جاگنا کس کام کا. موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. اب بھی اگر کوئی اپنے نفس کو مار ڈالے یوں جاگ اٹھے تو بات بن سکتی ہے. بعد میں تو سبھی نے جاگنا, مسلمان تو مسلمان, کافر بھی جاگے گا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا, لیکن اب اس کو کچھ نہیں ملے گا. کہ یہ دنیا دار العمل ہے, اس دنیا میں ایمان لانا ہے, مرنے کے بعد تو کوئی ایمان لا نہیں سکے گا. تو جاگنا ہے, جاگ لے اپنا کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا ساتھ کے سائے تلے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے دستائی بھائیوں, اگر یہ مدنی سوچ بنانی ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اس کو یاد رکھنا ہے, اس کو عملی جامہ پہنانا ہے, تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کیجیے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ 12 مہینے یک مشت مدنی قافلوں میں سفر کریں, کم از کم ایک بار. ہر 12 مہینے میں 30 دن مدنی قافلے میں سفر کریں, ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں, یا ہر دوسرے مہینے کم از کم 4 دن مدنی قافلے میں ضرور بے ضرور سفر کریں. یہاں فیضان مدینہ میں 25 گھنٹے کا تربیتی اعتکاف ہوتا ہے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے حلقے کی باری آنے پر اس 25 گھنٹے کے لیے ضرور بے ضرور تشریف لائے, اور وہ قافلے میں بھی ضرور سفر کرے, اور اس میں بھی آئے. زندگی ہے تو ابھی لوٹ لیجئے آخرت کی نعمتیں, مرنے کے بعد پھر مت کہنا کہ خبر نہیں تھی.